Korsikako egoerak interpelatzen gaitu. Preso politiko baten eriotzak, eraso bortitz baten ondorioz, emozioz betetzen gaitu. Haserre bizia ere sentitzen dugu, frantses estatuaren erantzunkizunak ikusirik. Ogoi urte kartzelan pasa ondoren, Korsikatik urrundurik atxikia, oraino kendu etzioten preso landiegaren estatutuak ezpaitu ez da ere babestu Ivan Kolona, olako eraso baten aintzinean. Pasaden astean, Baionan iraganden bigarren telebistak atearen zuzenezko informazio saioan, doidoia eskual presoen aipamena egin dute, militante batzuen agerpenak beharturik. Baina frantses edabide nagusiek orain arte bederen ezpadute loturarik egin, nola ezparekatu Korsikar presoen eta eskual presoen politikoen egoerak. Salbuespeneko neurri berdinak aplikatuak, legeak bermatzen dituen eskubideak ukatuak, estatuko prokuradorean mendeku berdinaren jomugak, gobernamenduaren komplizitatearekin. Hain zuzen, gobernuaren jokaerak ere interpelatzen gaitu. Bost urtez, mespretsuz tratatu dituzte Korsikarrak, eta utzikeriaz Korsikako egoera. Naiz eta alderdi abertzaleak, hautesontzietan gehiengo absolutua bildu behin baino gehiagotan, ez ikusiarena egindu. Are okerrago, uartean egin zuen bisita bakarren karietara, Macron presidentea ikasgaiak ematen aritu zen, aldarrikapen oro zentzugabekeriak zirela erranez. Bost urte luze, drama bat eta horrek sorturiko gazteriaren erreakzio bortitzak, beharrezkoak ote ziren Pariseko handi-mandien atentzioa deitzeko, ze ondorio atera behar dute Korsikarrek eta eskualdunek. Interpelatzen gaitu bestalde aferak hartu duen dimentsio politikoa. Hauteskunde kanpainan bete-betean, sondeo guztien araberan oraino bost urte gehiago poderean izanen omen den Macronen oraiko gobernamenduak preso politikoen egoeraz gain funtsezko arrazoa maigainan ezarri du, elkarrezketa prozesu bati hasiera emanez. Itza-itz betetzen ez da gobernamenduen partetik ikusteko usaia duguna. Are gehiago, egoeraren aditu zuhurrek, hauteskundetan, Korsikako exekutiboaren sustengua biltzeko trikimailua izan daitekela diote. Halere, errandakoa errana da, eta Korsikarrei, beren geroa eskutan hartzeko aitortzen zaien legitimitatea, eskualdunentzat, nork eta zeren izenean ukalezake. Pasa egunan.